بخیر کوچولو. به نام خدای مهربونی که شما گلگلیا رو آفریده. عزیزای دلم سلام به روی ماهتون، خوبین؟ سلامتین؟ الهی شکر. آمادیم که قصتون رو بشنویم. بچه جونم، تا حالا دیدین بعضیا موقع انجام کارها همش میگن من نمیتونم، من بلد نیستم، از اینجور حرفا میزنم؟ نه؟ امشب میخوام براتون از یه هزار پا قصه بگم. هزار پایی که درست هزار تا پا داره اما هیچ کاری بلد نیست انجام بده، هیچ کاری. اسم قصه‌مون هست هزار پای قهوه‌ای. دنیای قصه ها درخت سبزی بود. زیر درخت سبز دو تا خونه کوچولو بود. یکی از خونه ها برای کرم سفید، اون یکی خونه برای هزارپای قهوه‌ای بود. کرم سفید و هزارپای قهوه‌ای دوستای قدیمی بودن. مدت ها بود که با هم آشنا بودن. هزارپای قصه ما یه عالم پا داشت، اونقدر که هر بار میخواست پاهاشو بشموره عددا رو گم میکرد و پاهاشم قاطی میشد. اما برعکس، کرم سفید حتی یه دونه هم پا نداشت. هر کس هزار پا و کرم سفیدو میدید خیال میکرد لابد هزار پا با اون همه پایی که داره زبر و زرنگ تره، همه کارا رو خوب انجام میده. اما اینطوری نبود. هر روز صبح کرم سفید شروع به کار میکرد. خونهشو تمیز میکرد، نجاری و بنایی میکرد، غذاهای خوشمزه میپخت، لباس میدوخت، هیزم و میوه جمع میکرد و تا آخر شب همینجور مشغول بود. اما هزارپا چی؟ هزارپای قهوه از صبح تا شب هر کاری که پیش میومد میگفت من بلد نیستم، من نمیتونم. و اینگاری جز شمردن پاهاش هیچ کار دیگه ای بلد نبود. یه روز بارونی وقتی که هزار پا توی خونش نشسته بود و مثل همیشه پاهای کوچولو زیادش رو میشمرد، سر و صدایی شنید. اول توجه نکرد. پیش خودش گفت لابد صدای قطره‌های بارونه. اما کمی بعد صدا بیشتر و بیشتر شد. هزار پا از جا بلند شد، کنار پنجره رفت تا ببینه چه خبر شده. وقتی هزار پا از پنجره بیرون نگاه کرد، زبونش بند اومد، ترسید و همه پاها شروع کردن به لرزیدن. بیرون از خونه هزار پا همه جا پر از آب شده بود. بارون اونقدر باریده بود که آب بارون مثل رودی بزرگ همه جا رو گرفته بود و هر لحظه هم بیشتر و بیشتر می شد. هزار پا که پاک دست و پاشو گم کرده بود، نمی دونست باید چی کار کنه که یه دفعه صدایی شنید. هزار پا، هزار پا، زود باش از خونه بیا بیرون، زود باش از پنجره بپر بیرون. این صدای کرم سفید همسایه قدیمی هزار پا بود. کرم سفید از خونش بیرون رفته بود و جای امنی ایستاده بود. هزار پا پنجره خونه رو باز کرد. اما آخه چجوری میتونست بپره؟ هزار پا با خودش فکر کرد اگه بپرم شاید به جای خشکی وسط آبا بیفتم و غرق بشم. برای همین با صدای بلند گفت من نمیپرم، من بلد نیستم، نمیتونم. کرم سفید با عصبانیت بالا و پایین پرید و گفت ببین اگه نپری بیرون تا چند دقیقه دیگه آب بارون درخت رو از جا میکنه، نمیبینی که سیل اومده؟ هزار پا می دونست چاره ای نداره جز این که بپره، ولی می ترسید. خودشو باور نداشت، همی جور مثل درخت بید می لرزید. کرم سفید گفت: من نمی تونم زیاد اینجا وایسم، خطرناکه، باید برم. هزار پای قهوه‌ای، برای یه بارم که شده باور کن که می تونی. اگه باور کنی که میتونی کاری رو انجام بدی، همه چی حل میشه. اینقدر نگو نمیتونم، بگو میتونم و بپر. هزار پا برای اولین بار در زندگی سعی کرد خودشو باور کنه. به خودش گفت: هزار پا ببین، کرم سفید با اینکه هیچ پایی نداره پریده و نجات پیدا کرده، اما تو با این همه پا حتما میتونی بپری و به خشکی برسی. بعد هزار پای قصه ما لبه پنجره ایستاد، دلشو به دریا زد و پرید. هزار پا روی هوا چرخید و چرخید، قل خورد و هوا رفت و جلو رفت. بعدم روی سبزه ها کنار همسایش کرم سفید روی زمین افتاد. شنیدین که هزار پای قصه ما بالاخره خودشو باور کرد و تونست نجات پیدا کنه. هر کسی که خودشو باور کنه میتونه کارهای بزرگ انجام بده. البته من میدونم شما با جای گل من همگی زرنگین، باهوشین و اگرم انجام کاری رو بلد نباشین سعی میکنین یاد بگیرین. قربونتون برم که انقدر خوبین، انقدر گلین. خب انشالله خدای مهربون از همه ما راضی باشه. گلگلیا خدا حافظ تا فردا شد.